Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Rosji w akcjach poparcia dla lidera opozycji Aleksieja Nawalnego zatrzymano prawie 100 osób. Tylko częściowo zrealizowały postulat zmiany ustroju, tak o wyborach 4 czerwca 1989 roku, mówi filozof polityki profesor Bogdan Szlachta. To był pracowity weekend dla ratowników górskich, musieli pomóc ponad 20 osobom. Prawie 100 osób zatrzymano w Rosji na akcjach poparcia dla lidera opozycji antykremlowskiej Aleksieja Nawalnego, który obchodzi dzisiaj 47. urodziny. Informuje o tym rosyjska redakcja BBC. Demonstracje na rzecz wtrąconego do łagru na wiele lat opozycjonisty zorganizowano w wielu krajach. Według niezależnego projektu OWD Info, monitorującego akcje protestów w Rosji, w 19 miastach zatrzymano 96 osób, najwięcej w Moskwie. Współpracownicy Nawalnego apelowali o akcję poparcia. W Rosji mają one formę jednoosobowych pikiet, które nie wymagają uzyskiwania zezwolenia na manifestacje. Nawalny przebywa obecnie w kolonii karnej około 250 km na wschód od Moskwy. Opozycjonista został aresztowany w styczniu 2021 roku po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, o co oskarżył putinowską FSB. Wybory 4 czerwca 1989 roku zrealizowały tylko częściowo postulat zmiany ustroju, zwraca na to uwagę filozof polityki profesor Bogdan Szlachta. W wyborach obóz Solidarności zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkich 161 mandatów poselskich, przypadających zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kandydatom bezpartyjnym. Profesor Szlachta przypomniał w Polskim Radiu 24, że już przed wyborami pojawiły się wątpliwości, czy nie będą one legitymizacją ustroju komunistycznego. Czy idziemy jednak w kierunku utrzymania tego, co jest i ewentualnego dopuszczenia, koncesjonując pewnych sił, które będą występować obok dotychczasowego monopolisty i w gruncie rzeczy będą legitymizować poprzez swoje istnienie ten monopol wciąż trwający, czy też idziemy w kierunku przyjęcia tego rodzaju rozwiązania, które uczyni tego suwerena, naród polityczny, rzeczywistym, tym, który może wybierać spośród rozmaitych, nie koncesjonowanych, ale rozmaitych, pojawiających się projektów politycznych, ten, który mu odpowiada. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że w czasie rozmów Okrągłego Stołu zarysował się podział, który trwa do dzisiaj. Pojawiają się i taki, i tacy, którzy myślą o tym, żeby wyjść z tak zwanego komunizmu ku zbudowaniu takiego świata zdominowanego przez prywatną własność, i tacy, którzy, i to po obu stronach, myśleli raczej o tym, żeby wyjść z tego tak zwanego komunizmu ku takiemu światu, w którym będzie raczej dominacja tak zwanej własności społecznej. Profesor Szlachta dodał, że każdy powinien rozważyć, czy pojmuje się jako wyizolowaną jednostkę, czy członka zbiorowości, która chce realizować własny interes. To był pracowity weekend dla ratowników górskich. Tylko od piątku ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili pomocy 22 osobom. Do większości wypadków dochodziło w Tatrach Wysokich. Ich przyczyną były poślizgnięcia się na płatach śniegu, kończyło się na urazach kończyn, otarciach i złamaniach. Do najpoważniejszego wypadku doszło dzisiaj na Rysach. Kobieta spadła kilkaset metrów w dół, mówi Grzegorz Kubicki, ratownik dyżurny TOPR. Kobieta spadła prawdopodobnie całą Rysą, czyli kilkaset metrów. Zatrzymała się jakieś 100 metrów poniżej Rysy na wysokości Buli. Dosyć tak blisko minęła już taką grupę skał, które wychodzą powoli tam spod śniegu, więc to będzie tylko coraz gorzej, jeżeli chodzi o te poślizgnięcia się w tamtym rejonie, bo coraz więcej skał zaczyna wystawać. Ktoś po prostu może nie mieć szczęścia, tak jak dzisiaj ta pani. Na pomoc ratowników wezwała także czteroosobowa rodzina, która nie poradziła sobie z przejściem między schroniskami w Dolinie Pięciu Stawów i nad Morskim Okiem. Flandria, region na północy Belgii, dąży do uznania budek z frytkami za chronione obiekty dziedzictwa kulturowego. Frytki w tym kraju już wiele lat temu zostały określone mianem dziedzictwa narodowego. Teraz przyszedł czas na popularne niegdyś budki. Beata Płomecka. Pod koniec lat 50. w Belgii było prawie 20 tysięcy małych punktów sprzedających frytki. Teraz jest około 4,5 tysiąca frytkarni w Belgii. Flamandzki minister dziedzictwa narodowego poinformował, że chce ochronić te najstarsze i wyróżnić je jako istotną część kultury frytek w Belgii. To część naszej kultury i tożsamości, argumentuje. Flamandzkie gminy do połowy czerwca mają zgłaszać swoje nominacje frytkarni, które powinny otrzymać status chroniony. Pod uwagę będą brane widok, lokalizacja oraz ich historia. Później z tej listy kilka budek z frytkami zostanie uznanych za zabytkowe, tak jak kościoły czy zamki w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic i Karen Khachanov są już w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Za chwilę powinien do nich dołączyć Stefanos Tsitsipas. Grek zmierza po pewne zwycięstwo w 1/8 finału z Austriakiem Sebastianem Hofnerem. Prowadzi 2-0 w setach i 5-0 w trzeciej partii. W turnieju singlistek do najlepszej 8 awansowały już Anastazja Pawliuczenkowa, Karolina Muchowa oraz Jelina Switolina. Aryna Sabalienka gra właśnie w 1/8 finału z Amerykanką Sloane Stephens. Sabalienka prowadzi w pierwszym secie 5-3. Jutro mecz Igi Świątek, która o awans do ćwierćfinału powalczy z Ukrainką Łesią Curenko, a dziś z turniejem juniorów na kortach Rolanda Garrosa pożegnał się półfinalista tegorocznego juniorskiego Australian Open Tomasz Berketa. Przegrał w pierwszej rundzie z występującym z dziką kartą reprezentantem gospodarzy Andreą Mciczem. Zacząłem w miarę dobrze, 5-2 prowadzenie z dwoma breakami. Niestety tak naprawdę jeden punkt trochę zachwiał mną, nie spodziewałem się trochę takiej reakcji kibiców. Miałem wystawkę na smecze i nagle po prostu ktoś się odezwał na trybunach, rozproszyło mnie to, zepsułem i tak naprawdę od tamtej piłki już nie byłem sobą, zaczęły mnie złapać skurcze, zakładam, że z nerwu, bo nie wierzę, że z wyczerpania fizycznego. Trochę zabrakło zimnej głowy i nowe doświadczenia. Tomasz Berketa był jedynym Polakiem w turnieju gry pojedynczej juniorów. W Chorzowie na Stadionie Śląskim królowała dziś królowa sportu. Odbył się tam lekkoatletyczny memoriał Janusza Kusocińskiego. W Chorzowie rewelacją okazał się Igor Bogaczyński. 19-latek z Jarocina jeszcze do niedawna biegał na 100 i 200 metrów, ale w tym sezonie postanowił wydłużyć dystans i z powodzeniem startuje na 400 metrów. Na Stadionie Śląskim wyprzedził bardziej doświadczonych rywali, osiągając znakomity czas 45,53 sekundy. Wśród pań na tym dystansie mieliśmy kolejny rewelacyjny bieg Natalii Kaczmarek. Zwycięstwo z wynikiem 50,2 sekundy. Bardzo przyzwoite były w Chorzowie także krótkie sprinty. W rywalizacji mężczyzn Dominik Kopeć triumfował na 100 metrów z czasem 10,21, a wśród pań Ewa Swoboda miała w eliminacjach 11,3. W finale nieco wolniej. W trudnym dla siebie czasie szukająca formy Anita Włodarczyk rzuciła młotem niespełna 71 metrów, za to Wojciech Nowicki równe 80, co jest najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. Relacjonował Rafał Bała, ja dodam, że konkurs tyczkarzy wygrał z wynikiem 5,82 Piotr Lisek. Polskie siatkarki dziś nie grały, ale właśnie dziś w tureckiej Antalii kończy się pierwszy turniej Ligi Narodów. Ważny dla biało-czerwonych jest ostatni mecz Turcji ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie mamy 2-2 w setach i Amerykanki w tiebreaku prowadzą 4-2. Jeśli Turcja wygra ten mecz po tiebreaku, może wyprzedzić Polskę w tabeli Ligi Narodów. Wszystko zależało będzie od bilansu małych punktów. Jeśli wygrają Amerykanki, no to na czele rozgrywek po pierwszym turnieju będzie reprezentacja Polski. I jeszcze Wrocław, Hala Stulecia, drugi mecz finału koszykarskiej Energa Basket Ligi. W przerwie tego meczu po dwóch kwartach Śląsk przegrywa z Kingiem Szczecin 36-39. Przypomnę, pierwszy mecz wygrała drużyna ze Szczecina. Finałowa seria rozgrywana jest do 4 zwycięstw. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach przeważnie od 20 do 24 stopni, na południowym wschodzie cieplej do 26, na północy chłodniej od 16 do 19, poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju wzrost do dużego i tam po południu miejscami opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To wydarzyło się ponad 200 lat temu. Debiut wydawniczy Adama Mickiewicza. A co by było, gdyby ten tomik poezji się nie ukazał? Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ballady i romanse, albo kresu w kres. Występują Olga Sarzyńska i Marcin Hycnar. Słuchowisko Romualda Wiczypokoiskiego zrealizowane w roku romantyzmu polskiego. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest, młodzienie? Strzelcem był w Boże. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. wiesz, że z Tauronem umówisz się na bezpieczeństwo i naprawę sprzętów? I jeszcze na oszczędności? Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Wybierz prąd Eco z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy-się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 10 minut po 21, więc przed nami druga godzina naszych muzycznych podróży dookoła świata. Celem sprawdzenia, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach i na różnych kontynentach. Nie byliśmy jeszcze w Afryce, no to czas te zaległości nadrobić, a dokładnie to będziemy w Kenii. Who is your guy? Pytają Spyro i Tiwa Savage, a Alkiba, to jest Ali Saleh Kiba, a oczywiście Alkiba to jego pseudonim, tanzański muzyk, autor tekstów, proponuje utwór, który tłumaczymy w prosty sposób: miłość. Proszę posłuchać. Nemo kuna hema mapenzi yanachosha yanafujara nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah. Chakula lazima nile, mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha oh. Na siri yake tu jambo lile, ni kama chakula lazima nile, mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha oh. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah. Trzy strony dźwięków Trójce. Zostańmy jeszcze w Afryce, z tym, że z Kenii przenieśmy się do Nigerii. A tutaj mamy Ahmeda Ololade, który ukrywa się pod pseudonimem Asake. W tej chwili na drugim miejscu popularności w tym kraju jest jego piosenka o fortepianach. I'm a piano, it's a big vibe, the girls them know. Steadily, heavily. I'm a piano, it's a big vibe, the girls them know. They see me coming, then they shout hallelujah. Every day it feels like a new year. Overseas they won't chop me like suya. Omo I know big dog, but it's true, yeah. Tire so greasy, oh, greasy, oh. He dance like Chris Breezy, oh, easy, oh. I'm on my wrist, did they cold, did they freeze, oh. Them know they call me Mr. Money for no reason, oh. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we they run the town and any show. We got than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, they got them know. My bed is short, salty jam, oh, Colorado. Pass me the fatty jumbo. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls, them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls, them know. Steadily, steadily, heavily. Yeah, what you call? How can you get on? Bad bitches want to wear a sherry one. Turn me up, we are carry on. Shake your caravan, buddy, don't call it on. What the fuck, get down on the floor. I can never fall, I rap it to 44. I'm treating all of my sorrow now for my peace. I'm glad I made it out of belly of the beast. From the ground up, niggas stand up. See the fandom, we no need to random. But we done shine down, and then it never done. I'm telling y'all, better get the memorandum. One thing I know, I'm a piano. I'm a piano, all of my piano. No, Messi I know, Italiano. Lucky Luciano, killing bitches all I'm I know. I'm a piano, piano. This is a big vibe, but the girl them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano. This is a big vibe, but the girl them know. They go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. We got than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, the girl them know. My bedroom shut down, Southie Jamo, Colorado. Pass me the fatty jumbo. Zostańmy jeszcze w ramach trzech stron dźwięków w Trójce na terenie Afryki, z tym, że przenieśmy się teraz do Tanzanii. Tu na miejscu drugim jest utwór Nandi. Nandi to jest pseudonim Faustyny Finangi. To jest dwukrotnie zdobyła artystka nagrodę All Africa Music Awards w kategorii najlepszej artystki w Afryce Wschodniej. I tu posłuchamy jej utworu Falling, a później jeszcze duet Mario i Abbach i utwór zatytułowany Lonely. Kimamba on the beats. Oh baby, many come at your eyes on me. Kwa moyo hakuna matata shaka kambi. Hauna baya, hauna kona, hauna dhambi. I'm your Sony, my one and only. Nime falling kwa penzi laka shata ta ta ta. When you call me, sauti yako inani kama ta ta ta. In the morning, nacheza rumba cha ta ta ta ta. And you know me, when I'm falling, yeah, yeah, yeah. Ye mapenzi yamenishika haswa. Sando nini navyopenda wewe. Umemisi kambaya, oh, To by było tyle naszych podróży po czarnym lądzie. Opuszczamy Afrykę. Trzy strony dźwięku w Trójce. Teraz zabieram Państwa do Turcji. A w Turcji na samym szczycie jest duet Semincek i Rast i piosenkę, którą można przetłumaczyć na język polski jako Zbieg okoliczności, a później duet damsko-męski w piosence Kocham Cię. Sağ olsun, ben çekerim, kader sağ olsun. ben gidelim. Anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardelen gibi, acıyla boy veren gibi. Seni severdim hüznüm koynumda. Seni severdim hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim, dar açım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gül yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşında bir yalnızlık, bir vurgun. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa pervane gibi, ateşle can veren gibi. Seni severdim hüznüm koynumda. Seni severdim hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim, dar açım ip boynum. Seni Severdim, czyli Kocham Cię, to była Turcja, trzy strony dźwięku. W trójce z Turcji przenosimy się teraz do Włoch, a tu taki duet Blanco i Mina proponuje trochę radości, Un Briccolo di Allegoria. Oraz Marco Mengoni, czyli ten reprezentant Włoch na Eurowizję i jego duewite. To są dwa utwory ciągle dość popularne we Włoszech. Dove il cielo è bordo, immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente. Dio è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro, noi non ho futuro se ti perdo. Dai la mia vita, che non è infinita, un prezzo onesto, ma per fortuna che poi ci siamo trovati. Sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi e che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima. Strony dźwięku w Trójce, no to opuszczamy Włochy i na moment, ale dosłownie na moment, zabieram Państwa do Stanów Zjednoczonych. Przede mną zestawienie Billboard Hot 100, a więc zestawienie najbardziej popularnych piosenek w Stanach, i tutaj już kilka piosenek, które się pojawiły dziś w audycji, więc nie ma sensu do nich wracać. Na przykład Flowers, Miley Cyrus, ciągle popularna, na pewno Favorite Song i Tusi, na pewno All My Life, Lil Durka. Te piosenki są popularne w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie i na wielu innych rynkach. Dlatego ja proponuję, żebyśmy przypomnieli coś, co jest ciągle popularne na czwartym miejscu Billboardu. Rema, Selena Gomez, Calm Down. reach my house, I see me got a small wall. Me got a small wall. Ask me, I wake up, now she did my mind on. Emma i Selena Gomez, Calm Down z listy Billboard Hot 100. W tej chwili jedna z najbardziej popularnych piosenek w Stanach Zjednoczonych. Trzy strony dźwięku w Trójce. Podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzamy, jakie piosenki są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. No to robimy skok przez wielką wodę, lądujemy w Europie i od razu w Polsce. Poza nami jest 61. wydanie listy przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy ostatnio, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Najlepsza Trójka tego 61. wydania to na miejscu trzecim Peter Gabriel Panopticon, Kaśka Sochacka Niebo było różowe na miejscu drugim i na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Zresztą, no, wygrali nie pierwszy raz listę przebojów Trójki. Przy okazji są też 3 propozycje, czyli piosenki, które bardzo chciałyby znaleźć się w zestawieniu, no ale to oczywiście od Państwa zależy, czy wystarczającą liczbę głosów uzbierają, więc zachęcam do głosowania, bo na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12. Te propozycje to Skubas i Zalewski, utwór Rdza, Ed Sheeran, jego nowa piosenka Beautiful Game oraz Conan Gray, Never Ending Song. Zachęcam do głosowania na lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji, a my posłuchamy sobie teraz piosenki, która w ostatnim wydaniu listy wylądowała na miejscu 6. To jest duet Pet Shop Boys i The Lost Room oraz w podobnym klimacie jedna z tych 3 propozycji Conan Gray i Never Ending Song. Proszę posłuchać. Survival.